Solrigt vejr i dag, i formiddagstimerne nogle steder skyde. Varmt, temperaturen op mellem 23 og 28 grader i Sydvestjylland, måske helt op til 30 grader. Svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, temperaturen ned mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind omkring øst, ved Østersøen stedvis frisk vind. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Og velkommen til skuespilleren Mette Horn og til DR underholdningschef. Ja, ja. Jan Lærmand Lunde. Ja. Mm. Ja. Det er den sidste time, hvor vi skal snakke om dyr. Ja. Rigtig meget om dyr. Det skal vi. Og så skal vi faktisk også lige afrunde. Vi snakker lige om krop i sidste time, så har jeg i dagens avis i Politikken. Ja, i brevkassen er der faktisk et, at man kan få hovedpine af sex. Ja. Apropos, når vi snakker om krop. Men det også kan gøre, hvis man har hovedpine, så kan det mindske, at man har hovedpine, hvis man så har sex. Så, det har jeg også det hørt også, nemlig. Ja, så er der sådan lidt... den er du også blevet påduttet et par gange. Det er godt for din hovedpine. Ja, det er utrolig godt. Jeg kan bolde den ud af hovedet på dig. Så men det vil sige, sådan lidt du får hovedpine af... Altså, man kan få hovedpine af at dyrke sex, men så hvis man har hovedpine, så kan det mindske, at man har hovedpine, når man så dyrker sex. Det er så dobbelt op, så skal man to gange. Det er helt træt ved tanken. Man kan også sige, at det er sådan lidt russisk roulette, men man ved ikke rigtig, hvad der sker, når man går ind i det. Det kan også være, at man får begge ting. Altså, man har hovedpine, når det sker, man bliver også ved med at have det, når det er slut. Ja. Der er ingen garantier her i livet. Jeg tror bare, man skal bolle, og så sker der noget. Så sker der noget godt, hvis man har en partner, man skal der bare lade være for børn, hvis man ikke gider have børn. Eller noget. Ja. Ja. Vi har fået en sms fra en lytter. Det er en lang en, men jeg har godt læst den op. Det er fra Havnsø. Havnsø Morser, Ditte, Thomas og Agurketid. Der er en lille smule dårlig teledækning deroppe, men her er, hvad der sker for Erik i Havnsø. Hans søn er endelig 3 år og 11 måneder gammel, hårdt presset, gået med til at prøve at smide blæen. Sidste sommer, der prøvede de også. Og det betød, små undsluppende lorte kunne dukke op hvor som helst, længe efter, at vi opgav. Men der er ingen menneskelorte fundet i skosålerne i år, indtil videre. Til gengæld har vi købt karamelnosser. Kamelnosser, tror jeg. Det er sådan slik. Det er rigtigt. Han skriver, at det er nogle små, brune, smålodende tykgummikugler. De har i Sommerland Sjælland til kun 2 kroner. Det er en himmeris mundfuld. De har også guldtuborautomat og en attraktion, som er en stor, ultraklam mandedukke, der brækker sig i lårtykke stråler, når man trykker på en knap. Plus en kanonkonge, som laver et show kl. 13 og kl. 16. Det var et skud, som han har fået til at strække i alt 3 minutter. Altså kanonkongen bliver vel skudt ud en gang kl. 13 og 16. De kom for sent andet år i træk, men Willum, det må være sønnen, elsker ubetinget Sommerland Sjælland og vil dertil igen nu. Ellers er stedet... de kører i hvert fald gladeligt 10 km for at komme og give tasuse. Det forstår jeg ikke helt. Nå, men... jeg tror, de har været den der guldtuberautomat allerede. Ja. Nå, i hvert fald så kan man også få boks rødvin til 89 kroner. Og 3 liter faktisk boks rødvin til 89 kroner. Det er, hvad der sker på Havnsø Strand. Det er der også noget. Ja, det synes jeg. Noget, der er specielt den med blæen. Altså, lykkes. Ja. Jamen, det er jo et godt tidspunkt at vende børn af med blæen der om sommeren. Ja, så de bare kan gå og skide ud i haven. Ja. Ja. Og hundevalpe er også godt at få om sommeren, så de kan lære ud i kratte med dem og sådan. Ja. Det er godt med alting om sommeren, synes jeg. Ja, man kan bare ting, der er nemmere om sommeren. Ja, man kan bare putte ud i haven og lukke døren. Ja. Og så kan man jo, der er ting, man ikke kan høre. Børn og hunde. Ja. Det er det. Så. Vi har også fået en sms fra Morten, og det er, kære Agurketid værter, episoden med asiaten, der bliver ramt 2 gange af lyn på 10 meter af fake. Nå. Ja. Ej, det er redigeret. Det vil man altså kunne se, hvis man finder et af de klip, hvor der er nogle tekster til. Ja. Desværre, og så er der også en, der spørger, hvem det var, vi havde igennem, som talte om Ole Henriksen. Det er Kirsten. Og det var Lise Lotte Lohmann. Hun kunne kende stemmen. Ja, det var skuespilleren Lise Lotte Lohmann. Ja. Og så har vi også lige fået en fra Michael Jensen fra Rødovre, der siger, at cykelrytter barberer deres ben. Det er rigtigt. Så, det er ikke kun damerne, det er ikke der, kun kvinder, der gør det. Nej. Og man kan også være kvindelig cykelrytter jo. Så barberer man det. Det kan man selvfølgelig, så gør man det også. Det kan man jo sige, det er derfor, man barberer ben. Man vil gerne være Bjarne Riis. Jeg cykler i min fritid. Jeg barberer boller af det hele, jeg er på hjerne. Dette er Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark. Vi skal til dyrehistorierne. Det skal vi. Ja. Vi skal måske starte med dem, der ligesom har været lidt ude i landet. Yeah. Eller måske endda længere væk end landet. Fordi jeg har fundet en, der er sket i Australien. Mm. Hvor der faktisk er en hvidhaj, en stor hvidhaj, der er blevet spottet, der ligesom er drevet ind mod kysten. Og så er der nogen, der simpelthen har tænkt, hvad fanden er der galt med den haj? Fordi den havde opført så mærkeligt. Så den død deroppe. Altså den er ligesom gået først på grund. Først så svømmer den faktisk helt ind til land og basker. Ja, først svømmer den og basker sådan helt med halen. Man kan se, der er et eller andet, altså har den angrebet et bytte eller noget. Man ved ikke rigtig, hvad der er sket med den. Og så finder man så ud af, at den så er død, og man kan komme tæt på den, at den har faktisk den har fået en sæl galt i halsen. Nej. Så det kan altså godt ske for en... Så den hoster og er desperat. Ja, den er død af det. Altså, jeg tror simpelthen, den er blevet kvalt. En sæl. Den har fået den galt i halsen, så den har siddet måske og presset på noget luftrør, hvis den har det. Eller trykket på nogle gælder, så den ikke kunne... Altså, man tror, at der er en forsker, der siger, at et så stort objekt kan sagtens have skadet hajens indre organer, eller i hvert fald have hindret vandet i at strømme ind i dens gælder, hvilket har kunne lede til dens død. Alternativt har en strandet i sit forsøg på at komme af med det objekt, der sad fast i halsen på den. Pas på med at suge sæler. Ja, det vil jeg sige. Altså, vi har set det der klip, og jeg fik fandme... Jeg fik ondt af den, selvom det er faktisk ikke engang, når vi står og kigger på det, det er faktisk ikke engang sæl, det er en søløv. Så den er endnu, altså, den er endnu større. Ja. Fordi en sæl er jo en lille en, og en søløv er en kæmpe en, ikke? Den er kæmpestor. Ja. Det er måske er den en historie, at vi skal lære noget om grådighed. Ja. Se, hvad der skete med Hvidhegn derude. Birte Rønne Hornbæk. Det bliver dejligt. Det kan vi skrive et lille børneeventyr om, måske. I Seattle, hvis vi skal blive sådan overseas, der er en mand, som har set en edderkop i sit hjem, og i stedet for ligesom bare at tage måske et glas og et stykke over edderkoppen, et stykke papir under, og så bære den ud i haven, eller trække den ud i toilettet, så har han valgt at finde en spraydåse frem, og en lighter. Nej. Og så synes han, at han altså skulle brænde denne her edderkop, flammebrænde den. Og han, det ender altså med, at han tonser igennem det her hus. Men brænde edderkop. Det er meget hurtigt edderkop, åbenbart, fordi det ender simpelthen med, at hele hans hus brænder ned. Så kan han jo fandme lære det. Ja, den forsøgte at kravle ind i væggen, og så prøvede han at spraye flammer ind i væggen, som så selvfølgelig kommer ind i væggen, spreder sig op gennem op af væggen og op til loftet. Vum. Så har du altså... Han boede så også i et træhus, det er en klovn, ikke? Men altså... Største forsikringssnydehistorie. Der sker simpelthen det. Dit hus er brændt ned, ja. Men der sker simpelthen det, at jeg tænker, at nu er jeg slået ned og kommer ihjel. Den løber så op ad gardinerne, hen over sengetøjet, ud i brændstablen. Altså, jeg ved ikke, hvad der skete. Du siger, at det var også været en dum idé. Ja. Ude i drivhuset. Den var i karaborden, garagen, den har været hele huset. Hele grunden er brændt ned. Men jeg tænker også, at det er en fugleæderkop. Ja, nej, altså det står der faktisk ikke. Fordi din edderkop er ikke så han, altså både ham manden, der boede i huset, han havde også sin mor på besøg. De slap uskadt fra branden. Det var, så heldig var edderkoppen ikke står der. Fordi ham fyren, han hed Kyle Moore, siger, jeg er ret sikker på, at edderkoppen ikke overlevede denne brand. Hele væggen røg, siger han. Og og der er sådan en brandmand, der siger, at det er ikke måden. Det er ikke måden, man dræber edderkopper på. Så. Man skal slet ikke dræbe edderkoppen. Man skal bare putte dem udenfor. Men vi har også en historie her fra Nørring Strand Camping, hvor Hans Peter Jebsen han kan takke sin hund Sita, for en røver ikke fik dagens omsætning på campingpladsen. For campingpladsejeren blev søndag aften passet op med en røver, der tog hårdt fat om armen for at fraveste ham pengeboksen. Det blev for meget for campingpladsens hunds labrador, der hedder Sita, der resolut tog sagen i sin egen hånd, eller poter, om man vil, og bed røveren i røven. Og det gjorde altså, at røveren flygtede og skreg og styrtede afsted. Det er en god historie. Man siger, at røveren er en 30-40-årig mand, almindelig af bygning og med kort mørkt hår. Han har det der med det korte mørke hår, måske, som vi ikke bruger produkter i. Flugtbilen beskrives som en Corolla-linje Toyota. Så hvis man har set helt, det er hunden en helt. Det er Sita. Det er Sita. Og politiet har nu indstillet hunden til en dusør. Det er altså i et form af kødben. Yeah. Ja, no. Og så hvis man kan se TV2 MidtVest, så har de vist en rigtig fin portrætfilm om den her hund, Sita, så den er blevet lidt berømt i det område. Ja. Apropos agurketid. Ja, ja. Apropos agurketid, ja. Den her historie, den er måske ikke så agurkeagtig, det er egentlig altså lidt besynderligt. Men hvis man er meget på Facebook, så kan man se en masse mærkelige dyrehistorier. Den her, den foregår i Malmø. Det var onsdag aften, der fik politiet en anmeldelse om masseslagsmål. Altså omkring 50 mennesker i Slotsparken var i op og slås. Det her slagsmål, det opstår angiveligt efter en mand skulle have sparket en hund i parken. Det flipper ejerens hund naturligvis ud over, og så lige pludselig så... Altså er det sådan en ting, hvor man... Det ene ord tager det andet. Og folk, der går forbi og... Vi er også meget beskyttende over for dyr. Jeg ved ikke, om det samme var sket, hvis det var et menneske, han havde sparket. Så tror jeg ikke, der var opstået det her 50 menneskers masse slagsmål. Men i hvert fald, så løber ham hundesparkeren. Og politiet kommer og løber også, og ender ved, at han vælger at springe i parkens kanal. Og der springer han altså i og svømmer rundt i en time, og tør ikke at komme op, fordi den vrede folkemængde står og råber og høtyve og... politiet. Men altså ved 22-tiden, så bliver han pågrebet. Nå, men jeg troede, de sloges med hinanden. Det gjorde de også. 50 mennesker. Ja, eller var de alle sammen mod det en mand, der havde forbrugt jeg sig? Tror, de fleste har været imod ham manden. Okay. Altså, det er også fantastisk setup til... De kan jo godt lide at mødes og slås, svenskerne, ikke? Jo. Ja. Det elsker de jo. Så mødes de på forskellige steder, og så slås de mod hinanden. Og så kunne det være god undskyldning at sige, vi så mand slå hund, det ene ord tog det, og så kunne de slås, ikke? Men jeg ved ikke, hvad det er, der sker, fordi jeg kan faktisk kende det der fra mig selv. Altså, hvis der er nogen, man går ved søerne her i København, og der er nogen, der gør et eller andet ens hund, altså, så finder jeg simpelthen sider i mig selv, som jeg simpelthen ikke troede fandtes. Altså, jeg bliver så vred. Altså, du har en hund? Jeg har en hund, ja. Mm. Eller vi har en hund. Og altså, det vækker virkelig noget. Hvad har folk gjort ved den? Jamen, så har de sagt, at den er grim, eller de har... Nej, de er fucking svin. Nej, den er flot. Eller de har flyttet din hund, eller du ved, et eller andet, eller kørt ind i den med deres cykel. Altså, folk gør de med særste ting, jo. Og så bliver jeg virkelig, virkelig vred. Altså, så vred, som jeg faktisk ikke kan blive over noget andet. Meget mærkeligt. Mm. Ja, og helt chokeret over mig selv bagefter. Det er nok, fordi du har børn. Måske er det det. Så ville du nok kunne blive lige så vred. Jeg tror det ikke. Nej. Men hvad gør du så? Jamen, så skælder jeg ud og råber af folk, altså helt åndssvagt faktisk, altså, og siger virkelig grimme ting. De skal ligesom ikke... Men det er også rimeligt, hvis man kører ind i en hund med en cykel? Jo, faktisk egentlig. Men altså, man kan jo bare sige, gider du godt lade være med det? Altså, men jeg råber altså de vildeste ting til folk. Altså, Du har også haft en anden hund, som du engang har fortalt om. Ja. Og jeg ved ikke, om du har lyst til at fortælle den historie, og det er historien om Irma. Jo, det er historien om Irma. Irmas sidste dage. Ja. Skal jeg tage historien med Annette med også? Eller skal det må du meget gerne. Jamen altså, vi havde jo Irma, som da vi fik den, begyndte at halte. Og så sker der faktisk det, at jeg til en tv-udsendelse skal ud og interviewe Sanne Salmonsen, som hører om Irma, og hun siger, her er et nummer på en, der hedder Nette. Ring til hende og find ud af, om der er et eller andet med Irma. Så går jeg ud i bilen, så ringer jeg til Nette. Så siger hun, ja, jeg tuner lige ind på Irma. Og jeg sad sådan, nå okay. Irma har noget med sit venstre bagben, men det skal nok gå, og alt er godt. Vidste hun det med det venstre bagben? Nej, og altså, havde jeg ringede så hurtigt, så Sanne Salmonsen skulle heller ikke nå at ringe til hende. Mm. Jeg ved ikke, hvorfor Sanne Salmonsen har en del af den her historie, men altså, sådan var det altså. Og så tog vi jo selvfølgelig hen til Annette, fordi jeg var meget bekymret for den her hund, om hvad skulle vi gøre ved den. Og hun fortalte så, at den skulle nok klare det, og det var fint. Og det var enormt beroligende for mig på en eller anden måde. Så sker der så det, så glemmer jeg jo alt om det. Og så Thomas og jeg, vi 10 år efter, tænker vi... Hvad pokker? Han så bare haltet i 10 år? Nej, fordi så får den alt muligt. Vi går til alt muligt med den der hund. Okay. Altså svømning og... Ja, det var lige for massage. Altså, jeg tror, det er der aldrig nogen andre, der gør. Vi gik til hundesvømning med den, med hunden i et eller andet. Jeg kan ikke engang huske, hvor det var køge eller et eller andet. Med den hund. Men den fik det virkelig, virkelig godt af det. Men så sker der så det, så bliver det virkelig slemt, og vi ved godt, det er op over. Vi kan ikke træffe den her beslutning om, at nu skal vi aflive Irma, fordi det er jo vores pelsbarn på en eller anden måde, ikke? Fordi vi har ikke andre. Vi tænker, det kan vi ikke, og det er også synd for hunden. Så ringer min telefon en dag, og så er det Annette, der er rød, og så siger hun, hun har fået en besked fra Irma, at nu vil Irma gerne forlade denne her jord. Det var på en eller anden måde, igen var det enormt en befrielse, fordi så var det ikke mig, der skulle træffe beslutningen om at skulle få et andet liv til at forsvinde fra den her jord. Og så gjorde vi det så. Skete der så det, at så var jeg meget bekymret omkring, hvad skulle der ske med Irmas krop bagefter, eller krop, hvad hedder det? En hunde? Ja, det hedder det, en hundekrop. Så jeg ringede rundt til alle mulige forskellige dyrlæger og spurgte, hvad gør I med kroppen eller livet bagefter? Og så var der rigtig mange, der sagde, jamen, så putter vi blomst ud over den og tænker på den. Og jeg havde sådan et, nej, det gør I jo ikke, altså, det er jo business, altså. Så dem gad jeg ikke at gå til. Så ringede jeg til dyrlægen nede på Istedgade, som sagde, ja, det er jo en hund. Og altså, prøv at høre, den er død. Vi putter den ind i en sort plastikpose, og så ryger den ud i et fryserum. Og det var egentlig skønt befriende for mig at vide, så er det sådan, det er, og de gør det med respekt. Og så tog vi så ned til den her dyrlæge, og meget mærkeligt også det der med, at vi vidste, at Irma skulle dø en torsdag klokken 1:30. Være derhjemme og kigge ind i den der hunds øjne og sige, nu har vi besluttet, at det er altså klokken 1:30 i dag, du skal forlade os. Men sådan må det være. Og så tog vi så ned til dyrlægen, hvor... Var Irma så dårligt gående på det tidspunkt? Hun kunne faktisk selv gå ned til dyrlægen. Så ja, det var hun jo, men Annette havde jo sagt, at nu var det slut. Og så tog vi så derind, og det var så utrolig vigtigt for mig, at den skulle dø rigtigt, for jeg havde sådan en eller anden drøm, jeg havde set for mig, at den ville vågne op inde i fryserummet, den ikke var ordentligt død. Og så viste det sig så nede hos den her dyrlæge, at det var en vikar fra Tyskland, så vi kunne ikke rigtig kommunikere sammen. Og jeg skulle ligesom fortælle hende, at det var virkelig vigtigt for mig, at Irma døde rigtigt. Og jeg græd som pisket, altså jeg lå på gulvet og hulkede, og hende der dyrlægen begyndte også at græde. Mm. Altså det var meget underligt faktisk. Ikke? Og så skal hun så give Irma to sprøjter. Så giver hun først Irma den første sprøjte, og så dør Irma formentlig, tror jeg. Men jeg er sådan helt desperat. Du skal også give den den anden sprøjte. Så kunne hun ikke give den den anden sprøjte, fordi når man dør, så klapser ens blodår sig sammen, så det er jo utroligt svært at stikke den der ind. Men jeg var sådan fuldstændig desperat. Den skulle bare have den der sprøjte, hun kunne ikke. Og jeg flåede det der stetoskop ud af hende, og sådan, jeg må lytte til hjertet, at det ikke slår mere. Mens jeg hulkede løs, ikke? Thomas var faktisk med, han kan bevidne, at det faktisk er rigtigt. Men så var den så død. Men så alligevel så bad jeg hende der dyrlægen fra Tyskland om, at hun blev nødt til at blive der til ud langt ud på aftenen, fordi jeg ville være sikker på, at Irma var død. Det var den så. Og så rent faktisk så snakkede jeg med Annette bagefter, som så stadigvæk kommunikerer med Irma. Og derfor er jeg også meget spændt på, når hun er igennem nu her, om Irma har sagt noget til hende igen. Fordi hun har et meget tæt forhold til Irma faktisk, Annette der. Men var det simpelthen på grund af Annette Røbke, som altså er hunde, dyr, ja. Klærvoyant, at I valgte at aflive Irma? Ja, det var på grund af Annette Røbke, at vi blev ansvarlige og aflivede en syg hund, kan man sige. Ikke? Nej, vi tog beslutninger om, at det skulle være nu, ikke? Fordi den var syg. Jeg ved ikke, om vi har Annette med på telefon? Det har vi ikke lige nu. Det er også i orden. Vi prøver at få fat på hende igen. Men jeg ved, Mette, at du også står og skal sige farvel til din hund. Nå, ja. Ja, ja, men det jeg går ud fra. Altså, jeg har sat så meget på, at det kan man mærke, når... Altså, vi ved det jo, og at man kan mærke, hvornår nu det ikke er i orden mere. Altså, vi er så langt nede på tællingen, at man kan... Jeg håber, at det kan... Føler man sig ikke lidt som en bøddel, tænker jeg? Det er det. Nå, jo, selvfølgelig, men det er jo... Jo, råber Jan. Nå, men det er jo også et ansvar, ligesåvel. Man kan sige, at vi snakker med også om aktiv dødshjælp for alle mennesker, altså i forhold til at få lov til at slippe herfra, i stedet for, at man skal blive dårligere, det tager en måned eller halvanden, hvor man er det usleste usle, så bliver man hjulpet herfra, ikke? Og det er jo bare et ansvar, som man jo også må tage på sig. Men I ved, det er hundens sidste sommer, den her sommer. Ja, den skal blive flot. Der har I besluttet, ja. Ja, det har den selv besluttet. Ja. Det er ligesom det. Så den skal blive fyldt med fiskfrikadeller og livretter og fest og ballade. Så meget man nu kan feste, når man nu er en træt. Men det er en stor hund, I har. Det er en stor, meget fin hund, som har haft et rigtig sjovt liv, som selv har gået til fiskemanden og haft mange venner i nærmiljøet og sådan nogle ting. Så den har virkelig gjort det godt. Mm. Så den skal også flot herfra. og vi ved også, hvor den skal ligge, og sådan, ikke? Men altså, nu er de altså begravet. Ja, det skal jeg også lige her. Ja. Begraver den i jeres have, i sommerhuset, eller? Ja, så skal han ligge der. Men det kan jeg huske, det diskuterede vi faktisk også meget, det der med, om den skulle begraves i vores sommerhushave, fordi det kunne vi jo gøre. Men så var vi faktisk bange for at blive forknyttet til det sted, så vi aldrig kunne komme af med det. Nej. Altså, fordi hvis vi så havde lyst til at sælge det der sommerhus om 5 år, så tænkte vi, det kan vi jo ikke gøre, fordi Irma ligger jo i haven. Den holder vagt også for det nye. Man kan jo digte mange historier. Ja, det er rigtigt. Ja, vi var bare totalt fantasiløse, det er faktisk. Jamen, du ringer bare til mig næste gang. Det er ordentligt. Men nu skulle vi have Annette Røbke med på en telefon. Godmorgen. Godmorgen. Eller god formiddag, en slags. Ja, næsten, ja. Ja. Vi har lige hørt både Jan og Mette fortælle om... Jan fortalte historien om Irma. Mm. Hvordan du både kunne vide, at Irma havde problemer med sit venstre bagben, men altså også, hvad kan man sige, uopfordret. Det har jo så været på opfordring af Irma. Men altså, på den måde, uopfordret ringer til Jan og siger, vil du være, Irma har sagt, at hun er klar til at komme væk. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det du kan med de dyr? Hvad er det jeg gør helt nøjagtigt? Og så er det jo, jeg bliver nødt til at komme en lille smule ind på noget med kvanter og kvantefysik, fordi det jeg kan, det er det der hedder instinktiv telepati. Det betyder, at jeg har en indføling i æteren på afstand. Mm. Kan du høre mig? Ja, sagtens. Ja, og den skrætter lidt her for mig. Og faktisk er det sådan, at det er en slags avanceret mobiltelefoni, det jeg kan. Fordi når man taler i mobiltelefoner, så styrer man det, der hedder elektromagnetismen. Det er en kraft, som virker mellem alle elektrisk ladede partikler. Og både mennesker og dyr er opbygget af elektriske partikler imellem vores molekyler og atomer, som man kan ensrette ved at styre det, for eksempel med lyd, som man gør med mobiltelefoner. Så for mig er Irma for eksempel et individ, et levende individ, der har en bestemt, et bestemt telefonnummer. Mm. Så alle har en bestemt tone, kan du sige, eller klang, eller mønster, et system, som jeg kan stille mig ind på. Så når jeg er i gang, så vil jeg altid huske Irma. Hun er ligesom i mit system, og jeg kan finde hende igen, og jeg kan huske hende. Så når hun kommer ind, kan man sige, på min bølgelængde, for det hele handler jo om bølgelængder, så er jeg bare så trænet, så jeg kan skelne de forskellige levende individer fra hinanden, hvis det giver mening. Mm. Så det handler faktisk om kvantefysik, og det er telepati har man testet meget i udlandet, forskere i udlandet, ikke så meget i Danmark. For i Danmark hænger man meget fast i de gamle fysiske love. I udlandet, f.eks. USA, er man mere gået over til de kvantefysiske love. Og der har man også i Frankrig osv., der har man lavet en masse forsøg med mennesker, der f.eks. kender hinanden, især tvillinger, og sendt den ene til Paris og den anden til Toronto. Og så er den ene tænkt på én ting, og så skal den anden fortælle, hvad den første tænker på. Og det kan man godt. Ja, altså, det kan tvillingerne godt. Ja, og det kan alle, og det kan du også, fordi alle har jo oplevet en eller flere gange i deres liv, jeg vil nok sige rigtig mange gange, hvor de måske bare ikke har været bevidste om det, at man har en fornemmelse for, hvordan en eller anden, man kender, har det. Mm. Mm. Så og du, eller hvis telefonen ringer, så har du måske en fornemmelse af, det er Paul, han er i nød, eller Paul, han er glad, eller den her telefon bliver nødt til at tage. Og så var det Paul, der var i nød, for eksempel. Ja. Må jeg lige spørge dig, og du har så du har så haft en eller anden fornemmelse for, at Irma skulle væk. Hun har sagt til dig, at jeg er klar. Er det simpelthen så Irma, der ringer til dig, altså når vi snakker det her mobiltelefon? Ja, det er, nu skal I nemlig høre, det er helt fantastisk, det her system. Altså jeg synes jo, at livet er fantastisk. Universet er fantastisk, fordi det er de her lovregelmæssigheder, der er. Og hvis man først en gang som menneske eller individ har en oplevelse med et individ, som gjorde noget positivt for en, altså man skaber en kærlighedsrelation, så vil man forbinde, man kan sige, hvis man så har det dårlige i sit liv, der er et eller andet, der går ondt, så vil man forbinde, komme til at tænke på, komme til at føle det her andet individ, menneske, som gjorde noget godt for en. Og det, der sker, det er, at Irma har en association, en telepatisk association til mig, fordi jeg tidligere hjalp hende, fordi Jan ringede til mig, og jeg fik de her indtryk af, hvordan hun havde det. Så når hun har det dårligt for at få det bedre instinktivt, så popper jeg op i hendes system. Så er jeg så sensitiv. Det hedder ekstrasensorisk perception. Så jeg snapper det. Og da jeg nu for eksempel godt, jeg holder meget af og har en meget stor kærlighed generelt til alle levende, så føler jeg meget det. Og så har jeg også meget respekt for Jan og har en kærlighed til Jan. Så er det, jeg opsnapper hurtigere de dyr, der er relateret til de mennesker, jeg holder af. Mm. Sådan og sådan her fungerer det. Mette, var det noget, du kunne finde på at benytte dig af? Altså, jeg på det. Altså, det ved jeg sgu ikke. Altså, man ved jo heller ikke, når det er, det ikke er, så griber man jo, så bliver man jo sensitiv på en anden måde, og så griber man ud på nogle andre måder. Lige nu, jeg er både til sådan noget, altså ikke sådan noget, men det du snakker, og elsker det, og jeg mener, at verden hænger sådan sammen, sådan har jeg det. Og samtidig så har jeg noget meget 1, 2, 3, noget med 1'er og 0'er, og noget data-agtigt, noget helt firkant. Og sådan er min verden, og så derfor så dribler jeg altid imellem de to ting. Men jeg elsker og vil have, at verden hænger sådan sammen, og så har jeg sådan noget helt lavpraktisk firkantet noget, så jeg tænker, det kan ikke, du ved sådan noget, ikke? Mm. Men Jan og Annette, I havde jo, det ved jeg jo, I havde jo sådan en session, altså efter Irma var kommet væk, hvor I mødtes op hos dig, Annette, hvor at I fik kontakt med Irma igen. Mm. Ja, det var en meget smuk oplevelse, og det er fordi, at Jans anden hund var lidt, vi må gerne kalde det frustreret og lidt stresset, fordi dyr har faktisk, hunde taler jeg om nu, har nogle af de her fundamentale basisemotioner som frustration og savn. I og med, at det er et flokdyr, og hele deres kommunikation er opbygget i deres flokstruktur af de her følelser. Og hun havde det. Hun var lidt stresset og lidt frustreret. Og så blev Jan og jeg enige om, at det ville hos mig. Fordi så var der en større sandsynlighed for, at jeg kunne ensrette kommunikationen med Irma, der gjorde, at hun ligesom kunne slappe af. Hvilket hun også gjorde til sidst. Jan spurgte lidt tidligere, eller han var spændt på at høre, om der var noget nyt om Irma. Ja, og det er der jo faktisk, fordi at som jeg ser det, fordi det, nu kommer vi ud i noget helt andet, som man så skal forholde sig til i sin tankevirksomhed. Der vil jeg godt lige have lov til at sige, det her med at springe fra den ene mulighed at opfatte verden til den anden. Vi er jo bygget op af en masse intelligenser, og det er meget afhængigt af, hvad vi lærer at styre af, om det er den matematiske, logiske intelligens, eller det, der hedder den rumlige, geometriske intelligens, om hvordan man opfatter ting. Men når man for eksempel opfatter ting meget rumligt, abstrakt intelligens, som jeg gør, så er der også noget, der hedder reinkarnation, og det er der også iblandt dyr. Og det er sådan, at Irma er inkarneret igen. Den er blevet født igen af en ny hundemor? Ja, det er. Nå, hvor er den henne? Jeg vil sige, at den er sydpå. Jeg vil nok sige, at det er nok omkring Sydsjælland et sted. Ja. Nå, hvor er det spændende. Har den det godt der? Ja, det vil jeg sige ja til. Den er du trækker lille. Lidt på det. Nej. Nå, det er godt. Nej, det er faktisk meget sjovt, synes jeg, fordi Annette var så sød faktisk at ringe til mig igen, fordi det er ikke nyt for mig det her, og sagde, hvis I har lyst til at få Irma igen, så er det ved at være tid. Og jeg er helt sikker på, at hvis I går ud og leder efter en valg, jamen så vil I finde hinanden igen. Og nu passede det bare så dårligt, fordi jeg lavede det der Grand Prix-halløj. Men så sagde du også, Annette, at hvis det er, at vi på et senere tidspunkt tænker, nu vil vi gerne have Irma igen, jamen så er det sådan set, den bliver født igen på et eller andet tidspunkt, og så kan det måske passe næste gang eller næste gang igen. Og det, altså, lige meget hvad, så giver det jo i hvert fald mig sådan en eller anden dejlig følelse, at jeg ved, at hvis jeg har lyst til det, så er Irma egentlig klar til det igen. Altså, så lige meget hvad, om man tror på det eller ej, så er det i hvert fald ekstremt positivt, synes jeg. Ja, synes jeg også, og når jeg vil lige have lov til at sige, at selvom man kan, det, nu blev det ene kaldt firkantet, andet var meget rumligt, altså ja, man kan også være rationelt rumligt firkantet, man kan nok være et eller andet ind imellem, samme. Ikke? Hvor man måske kan, ja, men hvor man måske kan altså have begge dele med, og også være, sige, at ting har, ting har sin historie og sin tid, og sådan er det, og så er man videre, og sådan, altså, ikke om man giver slip, og det er en del af det, og så er man videre, og så sker der noget andet, og det, altså, man har historier med sig, og det tror jeg også er en del af rumligheden, at man ikke, altid skal kunne ringe baglæns eller opsøge det, fordi at det er en del af livet, at man tager for, og så tager man afsked, og så har man det med sig på sin egen måde. Det kan jeg overhovedet ikke finde ud af. Jeg havde engang en ondulat, og den døde, altså jeg havde det dårligt i et år, og jeg besluttede mig for, at jeg vil aldrig nogensinde have dyr igen, for det kan jeg slet ikke finde ud af. Nej. Men jeg er vildt dårlig samvittig. Jeg tænkte, gud, kan jeg vide, om den tørste ihjel? Den blev 14 år, og det er vildt usædvanligt for en undulat. Det er meget. Jeg tror, det er dobbelt af en gennemsnit undulat alder. Men det kunne jeg slet ikke håndtere. Og nu må jeg bare sige, at vi skal aldrig nogensinde have dyr hjemme hos os. Det kommer ikke til at ske. Nej, og det er meget naturligt. Fordi jeg kan jo se, der er jo rigtig mange mennesker, der kommer til mig og siger, at de faktisk har lidt dårlig samvittighed over, at de nogle gange føler sig mere knyttet til deres dyr. Og selvom de er meget glade for mennesker og elsker mennesker, så bliver de faktisk mere kede af det, når deres dyr dør. Mm. Men det synes jeg er helt naturligt, fordi at dyr er jo ubetinget. Dyr har ikke en eller anden bagtanke med noget. De er dem, de er. De er i nuet, de er i væren. Og det vil sige, at det øjeblik, man er sammen med dyr, så kommer man ind i væren uden for og imod. Man er in between. Og de relationer, man så skaber til et dyr, gør, at man bliver godt tilpas, fordi man kan mærke sig selv. Så lige der, hvor dyret mistes på det fysiske plan, jamen så føler man også, at man mister noget af sig selv, som var meget autentisk. Det er det, jeg selv siger af forklaring. Der er ikke noget at gøre med, at man så elsker nogle andre mindre. Det har noget at gøre, at man deler sin opmærksomhed op i forskellige mængder. Jeg tror nu også for mit vedkommende, der tænker jeg også, at kunne jeg have reddet den? Altså, jeg var jo passeren, hvorimod min mormor, altså hun var 92 år, og jeg var ikke hendes passer, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror sgu også, det var mega måske have slået til. Glemte jeg at passe den godt nok. Hvordan er det, Annette, når man går rundt sådan? Jeg tænker, det er jo tit, når man i hvert fald passerer nogen, der har et dyr, synes jeg. Altså også når man har de der evner, som du har, så kan man vel også nogle gange høre sådan nogle nødråb for de her dyr, der står ved siden af nogen, som de faktisk ikke har lyst til at bo hos. Jeg vil sige, nu når du siger nødråb, ikke, så er det noget af det værste for mig, siden jeg var ganske lille, for jeg har haft de her evner, siden jeg var helt lille, det var at komme i fiskeforretninger på grund af hummerne. Ja. Skræk de på hjælp? Ja, jeg kan slet ikke have sådan noget. Så derfor lærte jeg. Jeg måtte jo tage til udlandet, for der var ikke nogen, der kunne hjælpe mig herhjemme i at forstå alle de her informationer, jeg fik, da jeg var ganske lille, om at der var nogen i nød, eller der var nogen, der ligesom talte til mig, eller jeg kunne stå i en eller anden kø i supermarkedet, og så kunne jeg lige pludselig fornemme, at det her menneske var på vej til at dø på grund af en eller anden dårlig lunge. Og det kan godt være meget belastende. Jeg havde det meget belastet, da jeg var lille, og også følte mig skyld i mange ting. Så jeg endte med at studere hos yogier i Indien og shamaner i Australien, aboriginals osv., som arbejder med de her sansninger for at lære at styre det. Så jeg har lært teknikker, og det handler faktisk om at kunne styre sit åndedræt og sin tanke. Så du ikke hører hummerne skrige? Ja, jeg har lært at styre de her sansninger og lukke af for dem. Og det er det, jeg underviser i ekstrasensorisk sansning og meditativ tilstand, at man lærer at styre det. Nu tænker jeg for eksempel på, nu har vi haft fødevareministeren inde omkring noget med dyrevelfærd og grisestalle og alt det der. Altså, hvis nu grisen havde en god forslag til, hvordan kunne man gøre noget anderledes der? Hvor slemt står det til? Du falder lidt ud, Annette. Ja. Nu kan vi høre dig igen. Ja. Ja. Jeg havde et møde i går med et filmhold, fordi vi skal lave en film i næste uge, som faktisk foregår på sådan et sted, hvor de har grise på den gammeldags måde. Og allerede der må jeg forberede mig for at kunne holde ud at være der. Og det er sådan, at grisene er nogle af de pattedyr, vi har, som har den højeste kognitive intelligens som et 5-årigt barn. Jeg har trænet et hav af grise, også på Novo Nordisk, forsøgsgrisene derude og sådan noget. Og grisene, sådan som grisene har det i dag, er det i min verden misrygt. Og de trives ikke, fordi de er så intelligente og sensitive. Og det er derfor, der opstår kannibalisme. De spiser jo hinanden. Jeg tror, at det Mette fisker efter, det er måske, om du kunne sådan være lidt konsulentagtig. Ja, det kan og fortælle Dan Jørgensen, hvad det er, alle de her grise, han rejser rundt og tager selfies med, i virkeligheden har af behov. Det er fint, I driller lidt. Faktisk er det sådan, at lige nu, det er noget bestilt arbejde. Jeg sidder og laver det, jeg kalder trivselsmanualer fra hunde og grise. Jeg er gået i gang med, fordi jeg har så meget erfaring med grise også, at lave et system om, hvordan man bedst kan holde grise, så de trives mest optimalt ude for deres egentlige natur. Og ikke, fordi det her det er meget interessant, når forskere kigger på dyr, hvis forskere er meget styret af deres rationelle, matematiske intelligens, så får de jo ikke øje på for eksempel den følelsesmæssige intelligens hos dyr. Så det handler meget om, når man laver en lovgivning, når man laver en eller anden plan, hvad er det så for nogle sanser, man laver den plan ud fra? Og i min verden er det ikke godt nok, at der så sidder nogle mennesker, som er meget styret af nogle fantastiske sanser og intelligenser, som omhandler nogle gode ting, når det handler om dyr. Fordi dyr er levende væsen og har også emotioner og tankevirksomhed. Og det er for længst bevis. Det er bevis for 20 år siden. Ja, det er klart. Men kan man ikke også sige, at jeg anerkender virkelig, at man skal tage emotionelt og dyrs og alt muligt ind. Og, men at man også, vi bliver vel også nødt til, at... at der er dyr, og der er mennesker, og man skal måske også til en vis grænse dy sig for, at, fordi så kan man jo ikke overleve, hvis man menneskeliggør alle dyrs følelser. Altså, jeg snakker ikke om menneskeliggørelse. Jeg snakker om, hvad der helt konkret foregår. Og dyr har ikke, hvad kan man sige, de komplekse følelser som mennesker, som jalousi og had og ekstraordinær kærlighed. For eksempel i øjeblikket undersøger man meget, hvad der... om dyr har empati, og man har fået frem til, at elefanter, delfiner og gravefugle har det, men ikke hunde. Har de ikke empati? Nej, det mener forskerne ikke, de har, og de heller ikke kan, fordi de kan ikke genkende sig selv, og så opstår der ikke den her empatiske følelse, indføling i sig selv, som er grundlaget for indføling i andre. Det er der, hvor man er nået til. Sådan er det bare. Men man mener, de har sympati, men sympati, det er noget andet. Sympati, det er, når man sympatiserer automatisk, instinktivt med et andet individ, hvor man bare mærker den andens følelse. Det er jo derfor, rigtig, rigtig mange mennesker fortæller mig, når de er kede af det, eller græder, eller har en depression, jamen så kommer deres hund hen og begynder at lægge sig op af dem, eller slikke dem i ansigtet, eller andet. Hvorfor gør de det? Det er, fordi de sympatiserer, og det er, fordi det er det, de gør med deres egen art. Men det er meget vigtigt at skelne emotioner fra følelser. Emotioner er vores fundamentale basissæt følelser, som hører til i dyret. Følelser er mere komplekse, så man må aldrig menneskeliggøre dyrene, fordi så får man ikke et sandt indtryk af dem. Og faktisk er det sådan her, at når man menneskeliggør dyr, det vil sige, tror, at de har jalousi eller gjorde noget med vilje, det er det, der gør, at vi har den høje rate af for eksempel hunde, der bliver aflivet hvert år. Der er 17.000 hunde, omkring 17.000 hunde, der bliver aflivet på grund af menneskers forkerte forventninger, fordi de menneskeliggør dem. Annette, vi når ikke mere her til morgen, men det var rigtig pænt af dig, at vi måtte ringe op og lige høre om historien om Irma, og ikke mindst... Hvad det er, du kan som... Irma er så fin. Ja. Ja. Tusind tak. Ha' en god sommer, Annette. Rigtig god morgen. I lige måde, Jan. Det kan jeg have det godt, Annette. Lad mig bruge ordet larmende stilhed. Skal hash legaliseres? Det er på tide at prøve noget nyt. Risikoen for at droppe ud af uddannelsessystemet er meget større. I stor udstrækning, så er det sådan lidt et borgerligt tabu. Hvis det viser sig, at lovlig hashhandel skaber flere misbrugere, så kan vi altid give handlen tilbage til rockerne. Jeg er bange for, at man siger, det her, det er simpelthen for flippet. Det er simpelthen for frigjort. Selvom man faktisk i den liberale tanke burde sige, et. Podcast. En programrække om hasmarkedet og hasrygning på søndag kl. 18 her på Radio 24/7. Jeg tager lige tråden. Du lytter til Agurketid med Thomas Lermann Lund med Ditte Okman. Vi har to gæster her til morgen. Det er skuespillerinde Mette Horn, og det er DR's underholdningschef Jan Lermann Lund med. Ja, det er det samme efternavn, som Thomas også har. Det er, fordi I er gift med hinanden. Vi vil ligesom 24-7, Kjeld og Hilda. Det er ikke. Vi har fået en sms på 42-600-247 fra Ulrik fra Fuglebjerg, som skriver appen Echo Vox, ECHOVOX, til Android er en effektiv spiritbox, der kan gøre alle klærvoyante. Den modtager EVP fra afdødes ånder. Så kan man jo selv... En app, man simpelthen kan downloade via Mac. Det er simpelthen en app. På sin telefon. På sin telefon. Den er til Android. Okay. Hvis der er nogen, der sidder ude med sådan en, så kunne man jo lige prøve det. Så kan man måske lære at blive klærvoyant. Men vi skal faktisk til at høre noget musik. Og det er Jan. For du har taget musik med i studiet, Jan. Ja, det har jeg. Et sommernummer, som du synes er et sommernummer. Ja, eller det ved jeg ikke. Det er i hvert fald også et sommernummer. Altså, det er et Coldplay-nummer, et af de nyeste. Og jeg synes, det der er med Coldplay er, at det kan godt være, det ikke er sådan totalt sommeragtigt, men det er i hvert fald noget, der er lige meget, hvornår jeg indspiller det på året, gør mig i godt humør og minder mig om sommer på en eller anden måde. Men skal vi ikke høre det her, så? Det gør vi. Det kommer nu. Det var Coldplay med A Sky Full of Stars. Ja, lige præcis. Ja. Det er dit, det er dine... Det er mit yndlingsnummer lige nu. Ja. Ja. Det er sommernummeret. Det er det. Jeg er meget glad for Coldplay også. Der er nogle lytter, der har skrevet til os, fordi... Nej, det kan de ikke. Der er nogle lytter, der har skrevet til os, fordi vi... De to andre lørdage har haft garantistet med på en telefon. Og det har vi også prøvet, må vi jo godt indrømme, den her lørdag. Altså, vi lavede jo faktisk en aftale med en sidste lørdag. Må vi ringe til dig på lørdag igen, Karen? Ja. Men hun tager den ikke. Hun tager den simpelthen ikke. Og jeg vil bare sige, hvis man har læst Ekstrabladet i dag, eller falder over et Ekstrablad i dag, så har hun en klumme, der hedder Taler jeg for højt. Og der står en lille smule om, hvad der sker oppe i Tisvilde Leje, som vi har talt om. Og der er noget, der hedder Musik i Lejet. Og hende og Susanne Bjerghus, altså Karen Thisted og Susanne Bjerghus, de skulle til Musik i Lejet, fordi ældre har nemlig fri adgang. Så det kan være, hun ligger med kæmpe ligesom på store Roskilde, hvor man har Roskilde om søndagen, kan man komme gratis ind, hvis man er over 67. Ja. Og Musik i Lejet er sådan en musikfestival, der er nede på stranden, med en masse bands, der spiller dernede her torsdag, fredag og lørdag. Og der har hun nok været nede og danse. Danse med armene over hovedet. Det er også der. Med hår. Med hår. Under armene, det kan vi spørge hende om, hvis vi kan få fat på hende på lørdag. Vi ser, om vi kan få fat ind til på lørdag. Ja, det er sgu lidt ærgerligt. Men fair nok. Sådan er det. Man skal også have lov til at sove længe. Det er jo ikke kommet i seng endnu. Men vi taler også her de sidste 10 minutter af gurketid i dag. Mm. Snakker vi også, det plejer vi altid at gøre. Vi snakker sommerferieminder. Ja. Både de gode og dem, der måske ikke er så gode. Mm. Jan, har du et rigtig godt sommerferieminde? Ja, altså det er ikke sådan en konkret minde, men jeg vil sige, altså noget af det, jeg forbinder med sommer, det var, da jeg var ung, vi havde et sommerhus i nede ved Jules Minde. Totalt ufancyt. Hvor er det, vi er henne i den i Jylland? Ja. Ja. Og der elskede jeg at være, og vi var sådan en gruppe af 20 unge mennesker på samme alder. Og når jeg sådan tænker tilbage til det, så forestiller jeg mig sådan de der Jolly Cola-reklamer. Og når jeg så, nu er der så lavet sådan en gruppe inde på Facebook af os 20, når jeg så går ind og ser den der, de billeder fra dengang, så ligner vi på ingen måde Jolly-reklamerne. Hvor er det? Er det slutningen af 70'erne? Ja. Så man kan sige, mit sommerminde er egentlig meget vigtigt for mig, at det forbliver inde i mit hoved, fordi jeg har det her helt fantastiske billede af os. Men det, der var med det der sommerhus, det var, hvor min mormor boede der. Jeg var meget tæt på min mormor i virkeligheden der nede i det sommerhus. Og i den samme periode, der drak vi jo, altså vi blev fulde af at drikke 3 øl, og det gjorde vi faktisk hver aften. Og min mormor sagde aldrig noget til det. Så var der en aften, hvor jeg ikke drak de her 3 øl, hvor jeg var pinlig ædru og kom hjem på samme tidspunkt, som jeg plejer. Og næste morgen så spurgte min mormor så, var du fuld i går, da du kom hjem? Hun har kun kendt dig, mens du var fuld i den periode, så hun tænkte, hvad fanden sker der med ham? Ja. Men det var en skøn tid nede i Sønderby, det må jeg sige. Mm. Mm. Hvem er med det? Jamen, da jeg var barn, der holdt vi altid vores sommerferie op i Thy, op ved noget, der hedder Skibsted Fjord. Og for mig, der var det sådan noget med, at man gik der ved de der... vi boede hos en, der hed Mette Kallerup, som var en meget, meget, meget tyk dame. Hun boede oppe på første sal, og så lejede vi i underetagen. Og så gik vi hver dag ned over sådan nogle oldtidshøje, der duftede af lyng, og de var hule, og der lå døde vikinger derinde. Det forestede jeg mig i hvert fald. Mm. Og så gik man ned igennem sådan en slugt ned til sådan en fjord, hvor der var lidt lavt vand, og der var lidt mudret, fordi det der er der jo i de der fjorde der. Det var ikke sådan på den måde smadret. Men det var fantastisk. Og så på vejen hjem, så skulle vi så... Nogle gange kunne vi ikke bo hos Mette Kallerup, så skulle vi bo op hos en, der hed Kren Mangepenge. De har masser, de har altid sådan nogle ø-navn der op. Og så skulle vi... Hvad hed han? Kren Mangepenge. Det var Kren Mangepenge. Det var fordi, han havde så mange penge, og dem talte han lidt for meget om, og så hed han Kren, og så hed han Kren Mangepenge. Okay. Kren Mangepenge. Og så gik vi forbi en, der digteren, der hed Hans Bakgaard, som var... digter, som havde været operasanger og havde sunget over på Metropolitan over i New York, fordi han havde en fantastisk stemme, men så fik han så meget hjemve, så han endte tilbage i Thy og sad og skrev digte i en lille bitte, noget der hed Røverreden. Mm. Og han gav guldkarameller, når vi gik forbi, og skrev et digt til mig som lille pige, og det vil jeg godt have lov til at sige højt. Ja, kan du huske det? Ja, ja. Ej, kom med det. Ja. Og kunne jeg stjernerne nå med min hånd, der sad om din pande af stjerner et bånd, du smukke og dejlige pige. Ikke? Det var fint. Det må man gerne hugge, fordi den kan man jo godt sige til mange. Det kan man sige til mange piger. Ja. Det kan også godt være, at give den tanke. Jeg er rent faktisk nede i vores det der sommerhus. Min morfar, som jeg aldrig har mødt, han havde også skrevet et digt, som jeg også kan huske, altså, som var på sådan en bjælke inde i det hus. Vil du høre det? Ja, det vil jeg gerne. Glem det triste, glem det tunge, gem ej mismod i dit sind. Livets glæder, evig unge, tag imod og luk dem ind. Det der... Det er det. Ja, altså han var ingen kendt digter, han var bare Henry Lundme. Han var Henry Lundme. Der lavede festsange. Ja, han lavede festsange. Han lavede festsange. Mm. Og ved du, hvorfor man kan huske nogle af de der ting? Det er bare en lille kæphest her på et falderæb. Det er vigtigt at kede sig i sin sommerferie. Til alle børn, opråb, opråb. grund til, at man keder sig, det er, der ser man altså ting, som man ellers ikke ser, når man er et travlt menneske. Så ser man pludselig nogle af de der små bitte detaljer, som man pludselig en dag får rigtig, rigtig meget brug for, og man vidste ikke hvorfor. Men pludselig kan man bruge, at man ved, hvordan en regndråbe ser ud, når den hænger på tagrenden med lys igennem, fordi det giver et eller andet magisk, og et blad, hvordan det ser ud, eller lyden af noget grus, som man tror. Man overlever ikke den her sommerferie, for det er så kedeligt, og alle de andre laver sjove ting. Det passer ikke. Alle meget kedelige ting kedelige er fyldt ting. Med ting, man skal bruge, når livet krasser senere hen. Så siger jeg ikke mere. Kan vi være? Så er der sat punktum. Så er der sat punktum på den. Det hver gang, jeg siger noget, så kan det ikke noget. Nå, jeg ville gerne have spillet noget for jer, men det kan jeg åbenbart ikke. Sådan er det med teknikken. Den driller nogle gange. Prøver igen. Jagten på Røde Oktober. En reportageserie med Torben Steno. Da jeg var ung, der var venstrefløjen der, hvor der var frihed. Og det, som venstrefløjen har tilbage, det er kontrol, slud og vrede. Torben Steno var som ung mand en del af det socialistiske eksperiment 2. oktober. Prøv at se, hvad SF de laver. Ja, venstrefløj, det har aldrig været venstrefløj, det er jo et eller andet. Ja, det er, nu er SF jo også aflyst, så ja. Okay. Det er jo en parodi. I en reportageserie går Torben Steno af nedgroede stier for at efterforske sin røde fortid i Svendborg på Fyn. Socialistiske paradis, der skulle også være nogle, der skal man også være borgere i fremtiden. Vi i vores kollektiv vil ikke have nogen børn. Kom med på et trip til en svunden tid. Pik og patter. Og et rødt Danmark. Altså, vi udnyttede selvfølgelig det velfærdssystem dengang. Jagten på Røde Oktober. I dag kl. 12. Her på Radio 24/7. Vi snakker solcreme i studiet. Det er jo et af de mere traumatiserende sommerminder. Det var, når man blev smurt ind i creme, sin mor, der gjorde det mega tjusket, og bare tværede det der creme rundt. Det var super ulækkert. Lige pludselig sad det i mundvin, eller man fik noget i øjet. Det var ikke rart. Nej, ved du hvad, nu har jeg fået et lille barn. Jeg er så emsig, når jeg smører ham ind. Og jeg køber sådan noget, der er meget, meget flydende, så det ikke skal være for klistret og... Ja, ej, der har jeg sgu for meget respekt jeg for huske, ham til at bare gøre... Vi fik sådan noget, der både var til sol, og så var der også, der var sådan noget inkluderet sådan noget myggespray, som man stank. Ja. Så 2-in-1. Og så, som jeg husker det, så var det sådan lidt som om, det var sådan, at man får sådan noget madolie i hovedet. Altså, jeg tror ikke, det var særlig godt. Jeg tror virkelig, det har taget meget mere sol til sig, end det skulle afvise det. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor man puttede det på. Og så var, kan jeg bare huske, der havde sådan en lugt af sådan noget... altså, myggespray også. Så var man ligesom helt gaderet. Ja, det er jo smart nok tænkt. Har du et godt sommerferie med dit? Nej, men altså, jeg har en virkelig, virkelig dårlig hukommelse. Og altså, det er ikke sådan, at jeg overhovedet ikke kan huske nogen af mine sommer, men det er sgu tæt på. Men hvad vi skal i år i hvert fald, kan jeg fortælle. Vi tager til Svinkløv Badehotel, det gør vi hvert år. Så der ved jeg, at jeg har været mange gange. Og du ved, det er hyggeligt. Og jeg ved, det smadrer hyggeligt. Jeg kan godt lide det. Jeg har en god fornemmelse i maven over, at vi skal til Svinkløv Badehotel. Der tager vi op en uge. Og så skal vi bare bade i Vesterhavet og spise rigtig god mad. Ja. Ej, det er også dejligt. Der er ingen fjernsyn, og der er ikke rigtig noget mobildækning. Og... det er sådan... Jan og jeg har været over på den der campingplads engang. Ja. Der ligger ved siden af. Ja. Faktisk sammen med Irma. Jeg er faktisk med Irma. Den oplevede mange ting. Ja. Der var vi på cykeltur, men vi var i bil, fordi Irma ikke ligesom kunne klare at cykle. Jeg ved ikke helt. Og så endte vi af mærkelige årsager nede hos Danny Drohyl, heksen. Ja. For sjovt. Det var faktisk, jeg tænker, når vi lige står og snakker sommerferiemænd, er det sådan et sommerferiemænd, jeg kan huske, som er meget magisk, og lige pludselig sidder hos der Danny, hende heksen, og så lavede hun et sådan fantastisk middag, kan jeg huske, på sådan noget gammel brændekomfur. Ja. Det var meget dydisk, altså, fordi det var sådan, hun havde jo også en hund og katte og sådan noget, og der var, hun havde også altså ræve, der kom, og harer. Og nogle harer, som gik ind i huset, og sådan, alt var idyllisk. Og så lærte hun nu, når vi har snakket dyr, så lærte... Men vidste ikke, om man var inde eller ude, når man var hos Danny. Og så var det faktisk Dannys hund, Pølse hed den, som lærte Irma at være en hund, fordi vi var to bøsser, der havde fået en hund, så vi har opdraget den jo, som om det var altså en bøsse nummer 3 eller et eller andet. Hvordan gør man det? Det ved jeg ikke, vi fik sådan en gustam på 4 ben eller et eller andet. Gav den tøj på sådan noget? Nej, jeg ved, hvordan, altså, jeg tror bare, vi puttede netop de der menneskelige værdier ned i den der... Det var lidt usundt, tror jeg. Men så var det godt, den kom op til Danny, som ligesom lade den at kaste med pind og spise frikadeller og tikke ved bordet og alt det der, som en hund skal. Ja. Hvis det er en rigtig hund. Men jeg vil også sige som Mette Horn, at siger, at det er simpelthen så vigtigt at kede sig. Ja. Det synes jeg altså også, det er som voksen. Det er ikke også kun som, som barn. Nej. Ej, det skal man sætte pris på. Det, det er dejligt at kede sig. Ja. Det er jo kedeligt lige, når man keder sig, men det er tit dejligt bagefter. Ja. Det er det, man skal huske. Det er det, man skal huske. Det er måske dagens visdom, og så synes jeg også stadigvæk den her... Dagens sidste visdom. Ja, og stadig også... der har været utrolig mange. Hvis I har lyst til at lytte til programmet, så gå ind på www.radio247.dk/programmer/agurketid. Så kan man altså høre 3 timer med Mette Horn, 1,5 time med Jan Lærmand Lundme. Og 3 timer med Ditte Okmand og mig selv, og Thomas Lærmand Lundme. Og vi er tilbage igen. Men den sidste udsendelse på lørdag, hvor vi har besøg af Gustav. Der får vi faktisk besøg af Gustav, ja. Og Chris Pedersen, som også er med, som er modeekspert. Der skal vi nok snakke om bikinilinje, kunne jeg forestille mig en lille smule. Ja, og en masse andre agurker. Og måske også Ibiza og noget agurk. Men nu er klokken ved at være 10, og det er lørdag, så I må have en rigtig god lørdag.